بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله: وأوقات النهي خمسة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. نكاتي za kukatazwa sala. Wa awqatun nahi khamsa, nyakati za kukatazwa sala za sunna zisizo na sababu ni tano. Baada salati al-fajr, baada ya salati al-fajr, hatta tatlu ash-shamsu, baada ya sala al-fajr mpaka jua litokeze. Wa baada tulu'iha hatta tartafi'a qayda rumhin, na baada ya kutoka jua mpaka lipande kiasi cha mkuki. Huu ni moja katika nyakati tano ambazo inakatazwa kuswali swala za sunna zisizo na sababu yoyote. Wa inda qiyamiha hatta tazul, na wakati jua linaposimama sawa sawa na mbingu mpaka lipenduke. Ule wakati wa mchana kwenye saa sita sita jua linakokuwa sawa sawa na mbingu mpaka lipenduke uingie wakati wa dhuhur. Wa ba'da salati al-asri, na ba'da ya salatu al-asri pia imekatazwa kusali sala ya sunna isiyo na sababu. Hatta tadnu wa min al-ghurub, mpaka likurubie kuzama jua hilo. Wa ba'da dhalik, na ba'da ya hapo. Hatta taghruba, mpaka lizame ndio unaingia wakati wa maghrib. Hapo inajuzu kusali sunna hizo zisizo na sababu. Thumma qala: wa yajuzu qadaa al-fara'id fiha, yajuzu kulipa sala za faradhi katika nyakati hizo. Wa fi'lu al-mandhurat, na kufanya zile na kusali sala zile zilizowekewa nadhri. Wa rak'atay tawafi, na rak'a mbili za tawaf. Baada ya mtu kutufu al-Kaaba mara saba, kuna sunna ya rak'a mbili baada tawaf, hizo zinaswaliwa nyakati hizo. Wa i'adatu jama'atin, na kurudisha jamaa. Idha uqimat wa huwa fil masjid, ikisimamishwa jamaa na yeye yuko msikitini, ni sunna kuirudisha jamaa hiyo. Wa tuf'alu salatu al-janaza fil waqtayn at-tawilayn, na huswaliwa salatu al-janaza, sala ya maiti, katika nyakati mbili ndefu. Qala Sheikh al-Abbad hafidhahullah: awqatu an-nahi khamsa, nyakati za kukatazwa swala hizo zisizo na sababu ni tano. Waqtani tawilani, nyakati mbili ndefu. Wa thalathatu awqatin qasira, nyakati tatu fupi. Falwaqtani tawilani, nyakati mbili ndefu. Ba'da salati al-fajr hatta tadnu washamsu min at-tulu', hizo nyakati mbili ndefu ni baada ya salatu al-fajr mpaka likurubie jua kutoka. Huu ni wakati mrefu. Ba'da salati al-fajr hatta tadnu washamsu min at-tulu', wa ba'da al-asri walau jumi'at ma'a adh-dhuhri jama'a taqdimin hatta tadnu washamsu min al-ghurub, na ba'da salatu al-asri hata ikijumuishwa na dhuhur jamu taqdim mpaka likurubie kuzama jua hilo. Hizo ni nyakati mbili ndefu. Wal awqatu thalathatu alqasira, na nyakati tatu fupi. Inda tulu'i shamsi, ni wakati jua linapotoka. Wa inda qiyamiha wa inda ghurubiha, nyakati hizi ni fupi. Linapotoka tu jua mpaka kupanda kiasi cha mkuki ni wakati mfupi. Wa inda qiyamiha, pia jua linapokuwa sawa sawa na mbingu mpaka lipenduke, pia ni wakati mfupi. Wa inda ghurubiha, na wakati wa kuzama kwake hili jua. Qala: wa yadullu lil waqtaini tawilaini hadithu Umara radiyallahu anhu, dalili ya nyakati hizi ndefu ni hadithi ya Umar radiyallahu anhu. Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. متى صلى الله عليه وسلم amekataza sala, sala hiyo isiyo na sababu, baada asubih, baada ya kuswaliwa salatu subh, hatta tashruqa shamsu, mpaka jua litoke. Wa baada al-asri, na pia amekataza sala isiyo na sababu baada salati al-asr, hatta taghruba, mpaka jua lizame. Hiyo ndio dalili ya kukatazwa sala hizo na wakati nyakati hizo mbili ndefu. Al-haditha ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فسواء ونعبد جوا وقت جوا لمعومبا نكيومب كما سيسي ونعبد جوا بدل يكم وعبد مومبا جوا نمومبا كلا كتو. ويدل لقضاء الفرائض في أوقات النهي, دليل يكلب فرائض صلاة فرائض katika nyakati hizi zilizokatazwa. Nimesema kwa Sheikh anasema rahimahu Allah kwamba sala za faradhi kuzilipiza katika nyakati hizi inajuzu, haikukatazwa. Nyakati hizi zilizokatazwa kulipa sala za faradhi inafaa. Dalili yake hadithu Anas radhiyallahu anhu qala qala nabiyullahi sallallahu alayhi wasallam man nasiya salatan aw nama anha فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. Mwenye kusahau sala yoyote au alilala akapitikiwa na sala hiyo, fakafaratuha an yusalliha idha dhakaraha, kafara lake ni kuiswali anapokumbuka tu, popote anapokumbuka, wakati umekatazwa, wakati haujakatazwa, akikumbuka tu kwamba sijaswali sala ya faradhi, aiswali wakati huo huo hapo hapo bila kuchelewesha tena. Kwa hiyo hadithi hii inamaanisha kwamba hata wakati wa kukataza sala pia inajuzu kulipa sala ya faradhi iliyomfutu mtu. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun wallafdhu lahu. Wayadullu li rak'atay tawafi, dalili ya rak'a mbili za tawaf kwamba zinaswaliwa pia katika nyakati hizi zilizokatazwa. حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. إني بني عبد مناف مسمزوية يوتي أليتوفو كتك نمبهي ناكصالي سا يوتي وكتي ووتي أليوتاكا usiku au mchana. Ya bani abdi manafin la tamna'u ahadan tafa bihadha albayt, msimzuie yoyote aliyetufu katika nyumba hii al-Kaaba, wasalla ayyata sa'atin sha'a, akasali saa yoyote anayotaka, wakati wote anayotaka, rak'a mbili za baada at-tawaf, min laylin au nahar, usiku au mchana. Rawahu tadhi wa qala hadithun hasanun sahih. Kwa hiyo ndio dalili ya kwamba rakaa mbili za baada tawaf zinasaliwa wakati wowote, hata katika zile awqatun nahi al-khamsa. Wayadullu li'iadati al-jama'ati ba'da al-fajri wal-asri idha uqimat wa huwa bil-masjid, hadithu Yazid ibn al-Aswad radiyallahu anhu. Dalili ya kurudishwa jama'a ba'da al-fajri na ba'da al-asri, ikisaliwa sala hiyo na mtu yuko msikitini, wa huwa bil masjid, na hali mtu huyo yuko msikitini, dalili ya kuirejesha jamaa hiyo hadithu Yazid ibn al-Aswad radiyallahu anhu qal shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam salat al-fajri fi masjid al-khayf, nilihudhuria na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam salatu al-fajri katika masjid al-khayf. Falamma qadha salatahu, mtume alipomaliza sala yake, idha huwa birajulaini fi akhir alqaumi lam yusalliya ma'ahu, mara kuna watu wawili mwisho wa watu hawajasali naye mtume sala hiyo. Qala alayya bihima, mtume akasema leteeni wale watu wawili. Fa utiya bihima, akaletewa. Taraadu faraisuhuma, mbavu zao zinatetemeka. wajua kama wamefanya makosa wanapelekwa kwa Mtume sallam, mbavu zao zinatetemeka. Faqala Mtume akauliza, ma mana akuma an tusalli ya maana, jambo gani limekuzuieni kuswali na sisi? Mbona mmekaa sisi tuswali nyinyi mmekaa? Ma mana akuma an tusalli ya maana, jambo gani limekuzuieni kuswali na sisi? Qala, wakasema, ya Rasulullah, inna kad sallaina fi rihalina, sisi tumesha swali katika nyumba zetu. Qala, Mtume akasema, fala tafala, msifanye hivyo. Idha sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jamaa fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafila, mkishasali katika nyumba zenu kisha mkaja msikitini jamaa, kisha mkaja msikitini kuna jamaa, fasalliya ma'ahum, saleni nao, salini nao, fa innaha lakuma nafila, swala hiyo ya jamaa kwenu itakuwa ni sunna, kwa sababu mshasali nyi faradhi, mshasali katika msikiti mingine, mkija hapa kumbe watu wanasali jamaa tena hiyo hiyo mlioisali kule, watu hapa wamechelewa wanasali jamaa, salini na nyinyi katika jamaa hiyo, ingieni. Sasa hii itakuwa ni sunna kwenu kwa sababu mmeshasali. Hii ndio dalili ya kwamba ikitimiwa, ikisaliwa sala ya jamaa na mtu ashasali msikiti mwingine, hapa pia asali tena, ni sunna na ni thawabu kwake, hata kama ni wakati wa nahi, makatazo ya kuswali. Alhadithi rawahu an-Nasa'iyyu wa ghayruhu bi isnadin hasan. Was-salatu 'ala al-janaza fi al-waqtayni at-tawilayni ba'da al-fajri wal-'asri ja'a fiha atharun 'anis-sahaba. Sala janaza, sala maiti katika nyakati hizi ndefu, ba'da al-fajri na ba'da al-'asri, imekuja athari nyingi kutokana na masahaba. منها أثران صحيحان عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجهما مالك في الموطأ. katika hizo ni athari mbili sahihi kutoka na ibn Umar رضي الله عنهما ambazo amezitoa Malik katika al-Muwatta. Kwa hiyo nyakati hizi tano ni swala isiyo na sababu, tueleeni vizuri, ni swala isiyo na sababu ndio hiyo inayokatazwa katika nyakati hizi, sio swala zenye sababu. Tahiyatul masjid ina sababu, kwa wakati wote unapoingia msikitini unaswali tahiyatul masjid. Kwa kila swala ambayo ina sababu, faradhi ina sababu kwamba imekupita hujaiswali, na nyinginezo hizi zilizozitaja Sheikh حفظه الله تعالى katika fakra hii. Babu salati aljamaa, huu ni mlango wa kuelezea salatu aljamaa. Qala ash-Sheikh al-Abbad hafidhahu Allah, adaa salati aljamaa fil masajid wajib, kutekeleza sala za jamaa miskitini ni lazima. Faqad buniyat al-masajid lis-salati fiha, miskiti imejengwa kwa ajili ya kusali ndani ya misikiti hiyo. Wa shuri'a al-adhanu, ikawekwa adhana li'ilami an-nasi bidukhuli al-waqti, kuwafahamisha watu kwamba wakati umeingia wa sala ya jamaa. Li'ilami an-nasi bidukhuli al-waqti wa huduri ar-rijali ila al-masajid, na wanaume wahudhurie misikitini. Imewekwa adhana kuwafahamisha watu kwamba wakati wa sala umeingia, wanaume wahudhurie misikitini. Wa hadha huwa maana hayya ala salah hayya ala alfalah, hii ndiyo maana njooni kwenye sala, njooni kwenye falah. Wa fi ijtimai ahli alhayi fi almasjidi fi alyawmi wallayla khamsa marrat liadai salawati alkhamsi iltiqa'u ba'dihim biba'din والتعرف على أحوالهم وتعاونهم على الخير. Kukusanyika watu wa mtaa msikitini mchana na usiku mara tano kwa ajili ya kutekeleza sala tano hizi kwa jamaa, ni kukutana baadhi yao watu hao wa mtaa na baadhi nyingine, na kujuana hali zao na kusaidiana kwa khiri. Anaelezea baadhi ya hikma za kuwekwa sala za jamaa misikitini. kwamba ile watu wa mtaani wanakusanyika katika msikiti kwa kila siku mara tano kutekeleza sala hizi za jamaa, watu wanakutana pale wanajuana na kusaidiana kwa mambo ya kheri. Kwa hiyo sala za jamaa misikitini ni lazima, sio kwamba ni sunna kama wanavyosema baadhi. Kuna baadhi ya mashehe, sio mashehe, mashehe, kuna baadhi ya mashehe wanasema kwamba sala za jamaa ni sunna tu msikitini, unaweza ukasali nyumbani. La, sala za jamaa msikitini kwa wanaume ni lazima, na mtu akiacha sala ya jamaa bila udhuru ni madhambi, sababu ni lazima, ni fardhi ain kwa kila mwanamume. Sasa misikiti imejengwa kwa sababu gani? Kama kila mtu inajuzu sala nyumbani, hii misikiti imejengewa nini sasa? Ijumaa mpaka Ijumaa kama makanisa? La, sala ya jamaa ni lazima, fardhu ainin kwa kila mwanamume asali misikitini, isipokuwa kwa udhuru. Qauluhu aqallu athnani fi ghairi jumu'atin wa eid, uchache wa jamaa ni watu wawili katika isiyokuwa aljuma'a na eid. Yakulu Sheikh al-Abbad hafidhullah, salatu al-rajuli wahdahu salata munfaridin, sala ya mtu peke yake ni sala ya mwenye kusali peke yake. Mtu akisali peke yake, hadha yusamma salatu munfarid, hii ni sala ya mwenye kusali peke yake. Fa idha dhamma ilayhi akhar, akiongezeka mtu mwingine, sara bidhalika jamaa, watakuwa kwa kuongezeka huko watakuwa ni jamaa watu hao wawili, imaman wa maamuman, imamu na maamuma, tayari hiyo ni sala ya jamaa. Wa yadullu lidhalika salatu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fil layl fi bayti khalatihi Maimuna, dalili ya hilo ni sala ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma aliposali pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam usiku katika nyumba ya khalati yake Maimuna. Haithu jaa ba'da ma dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi salati wa saffa an yasarihi, wakati alipokuja Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma baada ya Mtume kuingia katika sala, Ibn Abbas radiyallahu anhuma akapanga safu kushotoni kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, upande wa kushoto wa Mtume akasimama. Fa adarahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min waraihi ila an saffa an yaminihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamzungusha kwa nyuma yake, ila an saffa an yaminihi, mpaka akapanga safu upande wake wa kulia. Alikuwa upande wa kushoto, Mtume akamzungusha akamweka upande wa kulia, na huku sala anaendelea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo sunna ni kwamba maamuma akiwa mmoja, imamu na maamuma mmoja tu, maamuma yule anasimama upande wa kulia wa imamu sawa kwa sawa, upande wa kulia wa imamu sawa kwa sawa anasimama na huyu imamu, hasimami kushoto . Kwa hadithi hii Mtume alimzungusha Ibn Abbas akamweka upande wa kulia wake. Halafu akija mwingine sasa, maamuma mwingine, huyu anarudi nyuma, wanasimama mmoja anakuwa nyuma imamu, mmoja anakuwa upande wa kulia. Ni safu sasa inaanza safu sasa, mmoja anakuwa nyuma imamu, mmoja maamuma mwingine upande wa kulia, inaanzia hivyo upande wa kulia, safu inajaa upande wa kulia mwanzo, lakini haianzi kushoto. Qala alhadith akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam fi ar-rajuli alladhi jaa ila al-masjid ba'da al-faraghi min as-salah, na maneno ya Mtume sallam kwa mtu aliyekuja msikitini baada ya sala kumalizika. Hadi dalili nyingine, wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam fi ar-rajuli alladhi jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ba'da al-faraghi min as-salah, maneno ya Mtume sallam kwa yule mtu aliyekuja msikitini baada ya sala ya faradhi kumalizika ya jamaa akasali peke yake. Mtume akasema, ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ahu, hivi hakuna mtu atakaye tasaddaq kwa huyu akasali naye? Ala rajulun yatasaddaqu, atakaye jitolea kwa huyu, fayusalli ma'ahu, akasali naye, akajitokeza Abu Bakr ni Siddiq, akasali na huyo aliyechelewa jamaa, watu wawili. Dalili ya kuonesha kwamba jamaa inaanzia watu wawili, hii ni dalili nyingine. Wa huwa hadithun sahihun akhrajahu Abu Dauda wa Tirmidhi wa ndhur irwa al-Ghalil. Na hadithi hii ndio wanaotolea dalili wale wanaosema kwamba yajuzu jamaa mbili msikitini, baada ya jamaa ya mwanzo kumalizika ikatokea kumbe kuna watu wamechelewa wanasali msikitini jamaa mbili, jamaa ya pili Hii ni moja katika dalili za wanaosema hivyo kwamba yajuzu jamaa ya pili, watu wakija wasali jamaa wale waliochelewa. Maana kauli nyingine inasema usisali jamaa, kila mmoja asali peke yake. Baada ya jamaa ya kwanza ikimalizika, waliochelewa kila mmoja anaingia asali peke yake. Hii ni kauli nyingine na pia wana dalili zao. Lakini hii nao, kauli hii pia ina dalili zao, kwamba waliochelewa nao waanze jamaa yao wasali, hakuna neno kwa dalili hii. وهذا في غير الجمعه والعيد. هي نكتك يسيو كو صلاه الجمعه والعيد. فانه لا يكفي فيهما اثنان, كوني هيتوشلزي ketika صلاه hizo mbili watu wawili. بل لا بد فيهما من امام ومامومين, بل لازم ketika صلاه hizo mbili امام وماموم wawili. ولم يثبت في المامومين عدد معين لا تصليان فيما دونه, حيكثبت كها ماموما إداد معلوم لا تصليان فيما دونه, يعني هذي صلي إسبقوا وشيني هيو وإداد هيو. لكن ثم قال الشيخ والأقرب أن أقل عدد المأمومين فيهما اثنان. Lakini kauli iliyo karibu zaidi ni kwamba uchache wa idadi wa maamuma katika hizo pia aljumaa na Eid ithnani, ni watu wawili. Idha kanu fi qaryatin mustawtinin, wakiwa katika mji hao ni wenyeji pale. Hiyo hiyo Eid na aljumaa pia uchache wa idadi ya jamaa ni watu wawili, imamu na maamuma. Kama hakuna watu salatu aljumaa, ni imamu tu, khatibu tu anatoa khutba, maamuma mmoja anasikiliza, akishuka pale wanaswali jamaa, jumaa tayari hiyo. Kwa hiyo ni sala yoyote uchache wa jamaa ni watu wawili. Ndio wal aqrabu anna aqalla adadi almamumin fihima ithnani. Kauli iliyo karibu zaidi ni kwamba uchache wa idadi ya maamuma fil jumaa wal eid, katika salatu aljumaa na idi, ithnani ni watu wawili. Idha kanu fi qaryatin mustawtinin, wakiwa ni wenyeji katika mji huo. Wallahu a'lam.